प्रपद्योहम दीनाग्रहकारक वंदोपकुंदमरविंदजलायताक्षोन्दुशंखदशनम शिशुपदेश इंद्रादिदेवगणवंदितपादपीठ सुवृंदावनालयमहं वसुदेवसूनि नवजलधरवरणं शंखकोद्भासकरणं विकसितनलनाशयं विस्फुरन्मन्दहासयं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावसूलं कमति निखिलसारं नवगोपीकुमारं वंशीभूषितकरान्नवनीरदाघात् सीताम्बरादुर्मिदुम्बकलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिरकिञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्ति ते अस्माकं सुतदोलोकन चमत्काराय भूयाचरन् कालिन्दी तुलिनेषु यत् किमपि तन्नीलं महो भावति श्रीरामवसवे जगजानी करो समस्त कराकर विश्व के रूप में व्याप्त अभिव्यक्त भगवान के चरण कमलों में सागर सभक्त नमस्कार। किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है और ये वस्तु बड़ी आवश्यक होती है, उसके मिलने पर दुख होता है, ये स्वाभाविक। अनावश्यक वस्तु है, मिली न मिली, मिल गई कौतूहल से बड़ा अच्छा, न मिली तो कोई हर्ज नहीं, दुख नहीं होता। पर जो वस्तु आवश्यक है, जो वस्तु जीवन में जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चलता, जिसमें अत्यंत मन की पूर्ति है, ऐसी वस्तु के न मिलने पर दुख होता है। एक सज्जन ने पूछा कि साधन करके इतने दिन बीत गए, न भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ, न भगवान प्राप्त हुए, क्या कारण है? आगे पूछा तो कारण तो भगवान जानते, अपने जानते होंगे, क्या बताएं। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि भगवान के न मिलने का आपको दुख है क्या, और प्रेम न मिलने पर चित्त में आपको अत्यंत बेचैनी है क्या? तो ये लोग कभी कभी तो होती है, बड़ा अच्छा है, लेकिन आपने कोई व्यापार किया होता, उस व्यापार में आपने सोचा कि इतना नफा होगा और उसमें घाटा हो जाता, तो जैसी आपको बेचैनी होती है वैसी बेचैनी है क्या भगवान के न मिलने में? तो कहा वैसे तो नहीं, सच्चे आदमी। तो जब संसार की वस्तुओं के न मिलने पर जैसी बेचैनी होती है, वैसी बेचैनी भगवान के न मिलने पर नहीं होती, तो भगवान की जैसी चाह होनी चाहिए, ये चाह हमारे अंदर पैदा नहीं है। इन्होंने कहा तुम बड़ी सीधी बात बताते हो, आज ही कुछ बात है, इन्होंने कहा तुम बड़ी सीधी बात कहते हो, भगवान का मिलना सुलभ बताते हो, कितने दिन हमको नहीं मिले। इन्होंने कहा सुलभ इसलिए बताते हैं कि भगवान कर्म का फल नहीं है, भगवान चाह का फल है। जितने भी संसार के पदार्थ हैं, भोग पदार्थ, अवस्थाएं, स्थितियां, प्राणी, ये सब के सब मिलते हैं कर्म से। वैसा कर्म पहले बना हुआ होता है तब उनका वैसा फल मिलता है। प्रत्येक संसार के पदार्थ की स्थिति की अवस्था की प्राप्ति में कर्म अपेक्षित है। क्या से नहीं मिलता, धन की क्या, मान की क्या, अधिकार की क्या, कौन नहीं करता, तो सबको मिलते नहीं है। अनन्य क्या करते हैं लोग, रोते हैं, राज्य रोते हैं, देवता मनाते, उत्खाचन ढाका देव ढाका, उन्होंने कहा क्या नाम भर्तृहरि कि धन के लिए जमीनें खोदेंगे, बतियां फीके प्रसाद बना लेंगे, कुछ हुआ हवाया नहीं। इतना परिश्रम करने पर भी, चाह करने पर भी भगवान धन नहीं मिलता, पर भगवान चाह करने पर मिल जाते हैं तो भगवान का मिलना सहज हुआ कि नहीं, इस दृष्टि से सहज है। पर आपने धन की जितनी चाह की उतनी भगवान की थी, ये आप मानते हो क्या, गलत नहीं थी? तो जब चाह ही नहीं है आपको, तो भगवान को आपके मिलने की क्या करवा है? आप शुरू से लाखों भटकते हैं। भगवान क्या करने वाले को मिलते हैं सत्य है, ये नहीं देखते कि वो भटक रहे, क्या करने वाला कौन है, ये उनकी दया है। ये नहीं देखते कि ये ब्राह्मण है कि शानदार है, ये नहीं देखते कि ये पुरुष है कि स्त्री है, ये नहीं देखते कि विद्वान है कि मूर्ख है, और वो नहीं देखते कि उसके अब तक के जीवन के इतिहास में पाप है या पुण्य है। परंतु चाह तो देखते हैं ना, और क्या है और नहीं मिले तो उसका क्या है कि नहीं, उसकी कसौटी है, न मिलने पर दुख भयानक होता है कि नहीं। तब विस्मरण परम व्याकुलता, भगवान का स्मरण भूलता नहीं। क्यों नहीं भूलता कि भूलते ही व्याकुलता आ जाती है, इसलिए नहीं भूलता। तो जिस वस्तु के मिलने पर अत्यंत हर्ष होता है उसके न मिलने में व्याकुलता होती है, जिसकी आवश्यकता होती है उसके न मिलने पर व्याकुलता होती है, बेचैनी होती है। जो चाहते हैं वो न होने पर बेचैनी होती है। रेल में जाने वाले हैं, जरा सी जोड़ो गाड़ी फूट गई, दुख होता है कि नहीं? बड़ा दुख होता है। तो ये कसौटी है। अगर हम भगवत प्रेम को चाहते हैं, भगवान का भजन चाहते हैं, भगवान का मिलन चाहते हैं, तो छटपटाहट आपके मन में होती होगी, व्याकुलता होती होगी। अगर नहीं होती है तो चाहते नहीं है। इसी भी बात चाहते हैं, इसकी परीक्षा क्या है, आप व्याकुल हो कि नहीं? चाहते होंगे तो न मिलने पर व्याकुल होंगे, स्वाभाविक बात है। अगर व्याकुल नहीं होते इसका अर्थ साफ साफ है, स्पष्ट है कि आप चाहते नहीं। तो भगवान की चाह पैदा करना ही साधना का फल है, भगवान का मिलना नहीं। भगवान को प्राप्त करने की अनन्य और उत्कट चाह जिसके मन में पैदा हो जाए, उसके लिए कोई विधियों की आवश्यकता नहीं है। इतना लाभ जब करने पर भगवान मिल गया, ये ठीक है, शास्त्रीय बात है, लेकिन इतने लाभ की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान संख्या से नहीं मिलते, भगवान क्रिया से नहीं मिलते। भगवान के लिए कोई बंधा मोल तो थोड़ी है, इतने मोल में मिल जाएंगे भगवान, वो तो चाह से मिलते हैं। जिसकी जैसी चाह है, जो भगवान के लिए जितना अधिक व्याकुल होता है, भगवान उसके लिए उतने अधिक व्याकुल होते हैं। जो भगवान से जितना शीघ्र मिलना चाहता है, उससे भगवान उतना ही शीघ्र मिलना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में हमें केवल एक बात देखनी है कि हमारी चाह है कि नहीं, तो चाह बढ़ाना है। वेदांत में भी यही बात है, अद्वैत वेदांत में, वेदांत सारे ही है, वहां पर भी मुमुक्षुता की आवश्यकता है। जब तक तीव्र मुमुक्षुता नहीं जागृत होता तब तक मोक्ष नहीं मिलती। शंकराचार्य जिन्होंने इसके भेद की सर्वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में मुमुक्षुता के भेद किए हैं, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, फिर मध्य है, मंद है, उनके जो तीन तीन भेद हैं, तो मंद मुमुक्षा है बड़ी अच्छी बात, चलो सब कहते मुख मिल जाए धन मिल जाए, पर मुख के लिए कुछ क्या करना पड़ेगा, वो सब तैयार नहीं, सब तैयार नहीं, तो ये मंद मुमुक्षा है। फिर मुमुक्षा वो है कि बस मोक्ष चाहिए तो सही चाहिए, इसी प्रकार भगवान के प्रेम की चाह, भगवान के मिलन की चाह जब तीव्रतर होती, तीव्रतम होती है और अनन्य होती है। दूसरी चाह नर है और ये चाह अत्यंत तीखी से तीखी हो जाए, बस भगवान की प्राप्ति का यही शुभ बेला है। फिर वहां देश काल पात्र की कोई भी भेदभाव की आवश्यकता नहीं, वो पात्र कौन है, वो देश कौन सा है और वो काल कौन सा है। देश काल पात्र ये जगत की वस्तुओं के लिए आवश्यक होते हैं, भगवान के लिए सर्वदेश सर्वदेशिक भगवान है, सार्वकालिक भगवान है और सबके भगवान है। भगवान किसी एक देश में बंधे हुए हैं तो दूसरे में न हो तो वो अल्प भगवान, वो भगवान भगवान का है कहें। भगवान तो सर्वदेशी है, सार्वकालिक है, सार्वत्रिक है और सबके लिए है, तो भगवान कहाँ कब किसको नहीं मिल सकते हैं जो चाहे। तो भगवान की चाह ये सबसे बड़ी आवश्यक चीज है जीवन में साधक को पैदा करने की। ये जितने जप तप होते हैं ना, ये सब इसी बात के होते हैं, चाहे इसका नाम कुछ भी रखते हम, भगवान को प्राप्त करने की एकांत चाह उत्पन्न हो जाए हृदय में, इसीलिए दूसरी सारी चाह मिल जाए। निष्काम भक्ति का अर्थ क्या है, कुछ भी न चाहो और भगवान से प्रेम करो, भगवान की सेवा का काम करो। बात वो की भी जाओ न चाहिए कदम कथ तुम सन सहज समेह, दसव निरंतर पास उर सो रावर निज गेह। भगवान के अपने रहने का घर कौन सा, अपना घर रहने का घर नहीं, आ गए तो कोई खोजने के लिए बस जाए, भाले वाले पर लेंगे मिले मांग कर लेने, कुछ दिनों के लिए कुछ कोई उनको मेहमान बना ले, ऐसा बात नहीं। सो राय निज गेह, एक घर उनका ऐसा बताते महाराज वो घर आपके लायक है सो नहीं, आपका ही है, आपका अपना घर है, उसमें आकर आप पैरों में निरंतर नहीं कहा, बसो निरंतर अपना घर है भाई। अपने घर में बसने में संकोच कैसा, अपने घर में बसने में भय कैसा, अपना घर है तो वो अपना घर है, तो कौन अपना घर है, किसका मन अपना घर है। जा उन्हें चाहिए कब हम कछ और तुम सन सहज सने, बड़ी सुंदर चीज हृदय में घर लेने की है कि आधा जगह जीवन में उतर जाए भगवान आपके हो जाएंगे, पक्की बात गारंटी। ये आधा जगह हृदय में बसा लीजिए भगवान आपके हो जाएंगे, निश्चित आपके हो जाएंगे। जाओ न चाहिए कदम कछु और तुम सन सहज सने, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी और कभी दोनों चीज है बोला। जाओ न चाहिए कदम कछ, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए। और फिर प्रेम क्यों करता है कि प्रेम किए बिना रहा नहीं जाता, सहज प्रेम है, किसी हेतु को लेकर, किसी कामना को लेकर, किसी गुण को देखकर, किसी रूप सौंदर्य को देखकर, किसी महत्व को देखकर, बोले ना सहज स्नेह है, जिसका तुमसे सहज स्नेह है और जिसको कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, उसका मन हे राघवेंद्र तुम्हारे रहने का अपना घर है, तुम उसमें सदा के लिए बस जाओ। तो क्या भाव है, एकांत इच्छा, दूसरी सारी इच्छाओं का सर्वथा विनाश करके जब मनुष्य केवल भगवान को चाहता है तो पूर्व किसके किसी कर्म की आवश्यकता नहीं, किसी भाव की आवश्यकता नहीं, भगवान स्वयं मिल जाते। और फिर तो वो और कहता है इससे आगे की एक और बात, ये बात है ये भगवान के मिलन को नहीं चाहता, ये बड़ी विलक्षण चीज है। जो जो मिलन भजन को रोक दे वो मिलन प्रेमी के लिए वांछनीय नहीं है, जो मिलन भजन में बाधक हो जाए वो मिलन भक्त को वांछनीय नहीं है। भक्त भगवान के मिलन की अपेक्षा भगवान के भजन को अधिक प्रिय समझता है। बोले आप मिल जाए और मैं आपका भजन छोड़ दूं, ऐसा मिलना मुझे नहीं चाहिए, आप न मिले तो क्या होता है उसका परिणाम? भगवान स्वयं, भगवान स्वयं चाहते हैं हम मिले, बुला लेते हैं, हो आते हैं सत्परस। ब्रजनी दो प्रकार के भक्त देवियों का वर्णन है। एक जो केवल और केवल भगवान को चाहती है और एक भगवान के साथ साथ जगत को भी चाहती कर भगवान को चाहती। ये है योग्य पत्नियां। बड़ा सुंदर इनका इतिहास है। ये ब्राह्मण पत्नियां ऋषि पत्नियां घरों में रहती, सारे वेदज्ञ इनके पति थे, यज्ञ याग घरों में होते, भगवान यज्ञ भगवान का नित्य पूजन होता, अग्निहोत्र होते, तमाम वैदिक आचरण घर में होते रहते, बड़ी प्रसन्न रहती। पर इनके मन में कसक थे, इन्होंने श्री कृष्ण के संबंध में ये सुन रखा था कि साक्षात भगवान है और इनसे वो मिलना चाहती, दर्शन करना चाहती थी। पर इनका ऋषि इनका घर दिन रात उनके घर में वैदिक कर्मकांड होता रहे और उसमें स्त्रियों की बिना काम न चले, ये पार्श्व भागिनी होनी चाहिए और यज्ञ की सारी तैयारियां घरों में करनी चाहिए, इन्हें अवकाश ही नहीं पर इनका चित्त व्याकुल रहता। इसी प्रकार ऐसा मौका दे श्याम सुंदर कभी उनके दर्शन हो जाए। ये ब्राह्मण देवियां इस प्रकार मनो में निरंतर कामना किया करती, बड़ी कामना। इधर यज्ञ हो रहे हैं, इधर उनका मन भगवान की ओर आकर्षित हो रहा है, कैसे भगवान से मिलन हो जाए। उन्होंने मन में किया भाई जंगल में तो आते हुए ना कभी हमारे यज्ञ की तरफ आ जाए, जब यहाँ जब हमारे यहाँ भोजन होता हो और उस समय इनको हम भोजन करवा दें। फिर डर लगा पतियों का कि भाई ये सब अहिरों के लड़के सब दो पढ़े लिखे लोग, ये अगर यज्ञ में आ जाए ये हमारे पंडित जी जी लोग कह देंगे नहीं नहीं मानेंगे तब तो बहुत बड़ा हो, डर भी जाती हुआ यही पहले मन में आता फिर क्रिया में आता। एकदम मंगलमय प्रभात भगवान पधारे जंगल में, अरण्य में भगवान गए अपने सखाओं के साथ। अब भगवान की लीला घरों से छाक आने में देर हो गई, कभी सौंदर्या से तो कभी पीछे से घरों से आते। उस दिन लाए नहीं, सारा तो बना बनाया प्रोग्राम था ना पहले से, इंगित मात्र भरोसे जो शासन सारी फिल्म बनी हुई रहती है उनकी, ये तो खाली उभारते हैं, तो पहले से सारी बनाई हुई चीज लाए नहीं। उस दिन देर हो गई तो सखाओं ने कहा कन्हैया भूख लगी, भूख लगी कन्हैया, तो कन्हैया बोले हम क्या करें भूख लगी थे, कह नहीं लाया घर से, तो कहा कि तू नहीं कह दिया भैया आज मत नहीं चलो नहीं लाए, तो बोले अच्छा काम करो। थोड़ी देर पर ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण योगज्ञ यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ भगवान के लिए प्रसाद बना है, बढ़िया बढ़िया प्रसाद है, तो तुम जाओ और कह दो वहां पर देवताओं से दिगों से दिग भूदेव होते हैं पृथ्वी के देवता, इनसे कह दो जाकर भूदेवों से कि श्री कृष्ण सखाओं के साथ जंगल में आए हुए हैं वन में और उन्हें बड़ी भूख लगी कुछ खाने को दे। तो बच्चों ने कहा दे देंगे ना, वो कहा तुम जाए तो सही भैया देखो मांगो, भूख लगी है तो क्या चेष्टा करनी चाहिए, तो भूख लगी थी बिचारे गए वहां तो बस ये आहुति तो लग रही है, स्वाहा स्वाहाकार हो रहा है, सब वेद की ध्वनि हो रही है, बड़ा सुंदर वातावरण ये युद्ध भूम से तमाम आकाश आच्छादित है, बड़ा सुंदर। ज्यादा घर खड़े रह गए, बोले नहीं पहले तो पंडित जी लोग कभी सामने देखे तो बोले, एक पंडित ने देखा बोले क्या है रे, देख रहे तो बोले हमारे कन्हैया को बड़ी भूख लगी है, ये वर्णी है तो कौन कन्हैया? अरे बोले हमारे कन्हैया हमारे विकेट में हमारे श्याम सुंदर उनको बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए बोलो यहाँ से यज्ञ हो रहा है कि तुम लोगों को कोई दान खोल रखा बोलो जाओ। बेचारे डर के मारे भाग गया आकर के बोले महाराज मार तो नहीं पड़ी, भाग तो आए लेकिन खाने वाने कुछ मिला नहीं। तत्कार बोली बोले ऐसी बात बोले ऐसी बात बोले बोले अच्छा एक काम करो ये जहाँ यज्ञ होता है उस तरफ में जाकर के और पीछे के रास्ते से चले जाओ घरों में, और घरों में जाकर के वो देवियां हैं ब्राह्मणी इनसे जाकर के कहो कि माता भूख लगी है श्री कृष्ण को और खाने को चाहिए। तो बोले घर में नहीं आते वो फिर बांधे नहीं, ये तो घर के बाहर का हाल है। बोले उन पंडितों के पास मत जाना, देवियों के पास जाना। बोले ठीक। अब ये गए साथ डरते डरते गए अंदर गए तो देवियों देखा ब्राह्मणी लगे उनके सकाश बोले आओ आओ आओ आओ भाई आओ बच्चा आओ बेटा क्यों आए कैसे आए। अब तो सोचा गया तो बड़े प्रेम से बोलती आओ आओ भूख लगी है क्या? बोले हाँ भूख तो बहुत लगी हमारे कन्हैया को भूख लगी है और उन्होंने खाने को मांगा है और हम भूखे नहीं। बोले सच्ची बात? बोले हाँ। चलो सबने तैयारी कर लिए थाल भर लिए पकवानों के थाल भर लिए थाल भर भर के सब देवियां तैयार हो गई। सैकड़ों देवियों ने उठाए थाल बड़ा चाल चले सब एक को नहीं जाने दिया एक ब्राह्मणी को नहीं जाने दिया एक देवता ने उस ब्राह्मणी को भगवान के वियोग में इस प्रकार की छटपटाहट हुई कि उसके प्राण निकल गए। वो पहले जा पहुंची सदी जा पहुंची नहीं पड़े थाल ले लेकर के चले गई भगवान के पास। यहाँ भगवान ने स्वागत वो वहां भागा यही बात ज्योति से कही थी कहा बस पीछे आई लौट जाओ। तो उन्होंने ये कह दिया कि फिर हमारे घर वाले नाराज हो जाए तो नाराज नहीं हुई लौट जाओ तो लौट गई। यहाँ वो बात नहीं हुई थी ये भेद तो करेंगे वो भगवान को प्राप्त करने के मिलने की आकांक्षा थी तो भगवान ने उनको बुला लिया। बुला करके जब ये लौटी तो ये ब्रह्म सानिध्य हो गया ना भगवत साक्षात्कार हो गया। भगवान ने श्रीमुख से उनसे बातचीत कर ली उनका दिया हुआ नैवेद्य स्वीकार कर लिया उनको बड़े सुंदर शब्दों में अपना लिया तो भगवान की अपनाई हुई ये यज्ञ देवियां ये महान दिव्य तेज से समुद्भाषित हो गया उनका मुख मंडल इनके अंदर से दिव्य आभा निकलने लगी। ये जब पहुंची उनके पास ब्राह्मणों के पास तो ब्राह्मणों को ठीक ठीक मालूम दिया कि धन्य जीवन तो इनका है ये धन्य हो गई हमारा ये यज्ञ कुछ नहीं दिग जन्म दिग त्रिविद विद्या दिग वर्तन दिग बहुग्यता दिग क्रियम दिग कुलम दिग क्रिया जाचन दुखा ये कहे चले। कहा हम भगवान से विमुख पश्चाताप हुआ हम भगवान से विमुख और ये भगवान के सम्मुख आई हमारे जन्म को धिकार हमारे द्विजत्व को धिकार हमारे व्रत को धिकार हमारी बहुत जानकारी बहुद्धता को धिकार हमारे कुल को धिकार और हमारे यज्ञ क्रिया को धिकार जो हम भगवान से विमुख रहे ये चीज। तो भगवान की इच्छा करने पर जिस प्रकार की हमारी इच्छा होगी उसी प्रकार से इतने रूप में हमें भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। भगवान की प्राप्ति में विलंब जो कुछ है ये चाह के अभाव का विलंब है चाह की कमी का विलंब है और चाह की कमी है कि नहीं इसकी कसौटी हम सबके पास है हमारे मन में व्याकुलता है कि नहीं। जिस वस्तु को हम चाहते हैं और उत्कट चाह हमारे मन में है तो उसके अप्राप्त रहने में दुख होगा ही। अगर दुख नहीं है बेचैनी नहीं है किसी का पुत्र बीमार है, मरना सन्न है, प्यारा बेटा, उसको कितनी व्याकुलता है उसको बचाने के लिए। किसी का फर्म फेल हो रहा है इज्जतदार का, उसको कितनी व्याकुलता है बचाने के लिए। ये तो सारा फर्म फेल हो रहा है यहाँ पर, तो मानव जीवन गिरफ जा रहा है ना, इससे बढ़कर जीवन का फेलियर क्या होगा? और जीवन की असफलता क्या है? मानव जीवन का सारा दिवाला निकल जाता है यहाँ पर, कुछ नहीं उसने कमाया, सब खो के यहाँ से जा रहा है और दुख नहीं होता उसको, तो क्या कहा है? उसकी बात क्या कहा है? तो अपने मन में भगवान की चाह पैदा करनी चाहिए, जितने साधन हैं इस चाह पैदा करने के लिए। अगर चाह नहीं हुई तो महाराज होगा, धीरे धीरे भगवान के नाम से होगा, भगवान के जप से होगा, सत्संग से भी होगा, तीर्थ स्नान से भी होगा, सबसे होगा, किसी का खंडन नहीं। पर ये चाह पैदा करेंगे, ये चाह पैदा करेंगे मन में तीव्र कर भगवान से मिलन की चाह, भजन की भी चाह होती है। बहुत लोग पूछते भजन नहीं होता, क्या सब होता नहीं? अरे होता नहीं कि करते नहीं, बोले करना चाहते होता नहीं, ये बात समझ नहीं आती। जिसको धन की चाह है उसको धन की याद नहीं रहती, ये कैसे माना जाए? ये तो सबका अनुभव है। जिसको प्यास लगी है उसको पानी की याद नहीं, कैसे माना जाए? जो अत्यंत भूखा है वो भोजन को भूल जाए, ये कैसे माना जाए? सीधी सीधी बात है। यदि हमारे मन में चाह है, यदि हमारे मन में चाह है तो भूल नहीं सकते। भजन की चाह यदि है तो भजन हुए बिना तो फिर ये प्रश्न नहीं बनता कि साहब भजन होता नहीं, क्या करें? होता क्यों नहीं? भजन तो होने की चीज है जरूर, पर होने की चाह होनी चाहिए। भजन के बिना व्याकुलता हो जाए तो हो रही, ये लक्षण बताया है नारद जी ने भक्ति का, तब विस्मरणीय परम व्याकुलता। भगवान की क्षण भर के लिए भूल हो जाए तो इतना दुख होता, इतना मन में अपने प्रति विकार का भाव आता है, तो कहता मेरे सम्मान कोई पाते नहीं। ये सम कौन कुछ वो खेलता हूँ, जिन तन दिए बिसराए, ऐसो न मैं कह रहा हूँ सम कौन कुछ वो खेलता हूँ। शिवदास जी महाराज एक दिन क्षण भर के लिए जरा सा भगवान को भूल गए। लहर से भूल की लहर से आई, हमें तो कहीं याद की लहर से आती है, उन्हें कभी भूल की लहर से आई। लहर से आज तुम पश्चाताप में डूब गए, राम राम राम कितना अनर्थ, हमारे समान पापी कौन, ये सम कौन कुटिल खल का, ये समान कुटिल खल का। तीन तीन तीन बात कुटिल है, सेवा जाने वाला है, कुटिल कर्म करने वाला, खल दुष्ट और कानू संसार के भोगों में फंसा हुआ कौन, फिर क्या हो क्या गया? अरे बोले भगवान को भूल गया। भगवान को भूलने के समान एक दिन ये औरों की बात मामूली बात है, अभी हाल के गांधी जी थे, उनके दायरे में हमने देखा तो दक्षिण गए, एक बार दक्षिण गए तो दक्षिण में कोई चरखे का प्रोग्राम था स्त्रियों का, तो पहुंचना था 6 बजे और पहुंचे रात के 9 बजे। तो सोचा था कि 6 बजे जाके प्रार्थना कर लेंगे, सब जाएंगे प्रोग्राम में, तो 9 बज गए तो डेरे पर नहीं जाके सीधे में चले गए और वापिस आकर के सो गए। 4 बजे उठे, कालेलकर साथ थे, महादेव भाई साथ, महादेव भाई से पूछा कि रात को तुमने प्रार्थना की? तो कहा बाबू मैं भी आपके साथ गया, आप सो गए मैं भी सो गया। कालेलकर से पूछा तुमने? मेरे उसने कहा मैं भी सो गया। महादेव भाई ने कहा मैंने तो बच्चे नोट करके, गांधी जी बोले मैं जूता कैसे रह गया, भगवान की प्रार्थना को मैं भूल गया, मेरा जीवन रह कैसे गया, रहना नहीं चाहिए। ये वो जब जीवन बन जाता है तो उसके बिना रहा नहीं जाता। ये भजन 2 प्रकार से होते हैं, एक भजन किया जाता है, एक भजन होता है। किया जाता है हम अलग होते हैं, तुम देखा करते कम नहीं हो गई, 4 घंटे का समय हो नित्य कर्म का, 4 घंटे बीत जाए, बाहर जाए आराम करें, अखबार पढ़े, अखबार आ गया बाहर और 4 घंटा बीतता नहीं, जल्दी से खत्म 5 घंटा हो गया तो बाहर जाकर अखबार देखें, माला को देखते पूरी हुई तो जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी करनी जल्दी करनी, इतनी माला छोड़नी है। बोले हमने तो 50,000 का लोन ले लिया, बड़ी आफत में मिली 50,000 पूरी कर हुई। आफतें तो आती, उसको फिर क्या आता है, आफत मिलती। तो इस तरह से ये तो करना है, जबरदस्ती करना है। क्या करें भाई, नींद ले लिया क्या करो। उसने कहा कि भाई लाख नाम जपोगे तो तुम्हारे बेटा हो जाएगा, बेटा तो ये लाख नाम जपते हैं, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, दूसरे कहा किसी पास देखेंगे। और नहीं हुआ कहीं तो बोले ये कहाँ गए महात्मा जी, जिन्होंने छह घंटा हमारा खराब किया, रोज रोज छह घंटा खराब किया, लाख नाम लेकर के कुछ नहीं हुआ हुआ नहीं। क्या होता ये भजन थोड़ी है, भजन थोड़ी। और जहाँ भजन में ये भी है उठता है चित्त भारी लगता है, श्रद्धा थोड़ी थोड़ी है मैंने, ये भी भजन है। भजन तो ये कि जिसके ये बिना रहा न जाए, कहे छोड़ दो बोले छोड़ने कैसे रहा न जाए। एक एक महात्मा की कहानी आती है, सच्ची गोगा था कहानी का। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य में एक सज्जन थे, उनको नाम जब का इतना अभ्यास था, जी जितनी अभ्यस्त हो गई थी और इतना उनको मजा आता था कि सोने में भी उनके जीव से नाम जब भूखा रहता था, नींद आने पर भूखा रहता था। जब नींद आने पर हो तो जागृत में कब न हो, हर हालत में हो। एक दिन वो गए थे जंगल, सोच गए थे, नाम जब चल रहा था तो देश देखने वाले लोग तो उनका काम नहीं होता है, बोले ध्यान में किस किस की आंख में जरा देख ले, मेरे देश में कम ध्यान करते नहीं करते, कौन कौन सोते हो जरा देख ले। ऐसा हमने देखा है कई बार ध्यान कराया करते हैं तो लोग सोते हो तो किसी देखते फिर कभी सामने तुम सो रहा था, हम पहले क्या तुम क्या कर रहे थे, सोते वक्त देख रहे थे। तो एक आदमी पहुंच गया वहां पर, देखा नाम जब कर रहा है तो दौड़ आया, दौड़ दूसरे को दोस्त कहने में जितना मजा आता आदमी को, बिना हुए ही सुना मित्र दोस्त का जान नहीं समझी नहीं पर कह लिया। तो आकर के बोला महाप्रभु से कि देखिए महाराज इतना भ्रष्टाचार आपके यहाँ चल रहा है, ये आदमी ऐसा ऐसा ऐसा गंदा आदमी है कि पत्नी खुदते समय भगवान का नाम लेता है, ऐसा गंदा और ऐसा गंदा। बुलाओ बुलाया उसको, कहा भैया क्या कह रहा है, तुम शौच जाते समय भगवान का नाम नाम लेते बना लेता कहीं देखा, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अब जब मिल तो फिर जाओ देखने के लिए क्या करता है, देखने वाला देखने जाओगे ना। तो आज उसने गजब चीज देखी, वो शौच जा रहा था और जीप पकड़े बैठा था, तो उसने आकर के कहा महाराज से तुम्हारा वो तो अत्यंत भ्रष्ट है, कल तो केवल बोल ही रहा था आज उसने मुंह में हाथ रखा, इतना भ्रष्ट है, शौच जाते समय मुंह में हाथ रखा, इतना नालायक। मैंने ऐसी बात बुलाया बुलाया, कहने ये क्या कहते हैं तुमने शौच जाते समय मुंह में हाथ में रखा था, बोले हाँ महाराज मुंह में थी, ये क्या कर रहे थे। मेरे महाराज आपने कहा था, आपने कहा था ना, हमने कब कहा था मुंह में हाथ रखे, ये तो नहीं कहा, तो आपने कहा था कि शौच जाते समय नाम में जपना, अब जीव मानती नहीं तो क्या कहें, जीव आ रहा है आप जाग तो जीव को पकड़ के बह जाए। महाप्रभु ने कहा तुम जाओ है, तुम हमेशा जपा था। तो इस प्रकार जीवन में जिसके जप स्वभाव बन जाता, जीवन बन जाता है जीवन, अगर वो स्मरण न रहे तो जीवन न रहे, स्मृति जीवन है। भगवान ने श्री विपांगनाओं के लिए कहा मत प्राणा, उनके अपने प्राण नहीं रहो, उनके प्राण तो मेरे प्राणों में आए लो, अब मेरे प्राणों से वन प्राण कहे। बड़ी सुंदर बात का मन मनस्का मत प्राणा नदर्थ जयिता, ये जो श्री विपांगनाएं हैं भगवान कहते हैं कि उनके उनका मन नहीं रहा, उनका मन तो कभी का मेरे पास आ गया, उनके मन को तो मेरा मन खा गया, ऐसी बात है। मन अमन हो जाता है, जब तक मन है तब तक जगत है, तो फिर वो सोचती कैसे का मेरे मन से, मन मनस्कार मेरे मनवाड़ी है, जीती कैसे मेरे जीवन से, मेरे प्राणों से अनुप्राणित है। इस प्रकार भगवान के प्राणों से अनुप्राणित, भगवान के जीवन से जीवित, भगवान के मन से स्मरण युक्त, ये यहाँ तक होता है, और नहीं तो कम से कम इतना तो होता ही है कि भाई याद याद भूलते हैं क्या। और ये हम सब देखते हैं, हमारा बहुत किसी आदमी को कोई बड़ी प्रिय वस्तु नष्ट हो गई है, ये मेरी हो, वो कहता है मैं जानता हूँ याद करना चाहिए, मैं जानता हूँ याद करने में लाभ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें समझता हूँ पर क्या करूँ, आप समझाते हैं ठीक कहते हैं, तो मेरा मन जो नहीं मानता, मुझसे रहा जाता नहीं, मैं कैसे मान लू, आप कहते ठीक कहते हैं मैं भी जानता हूँ पर मन मानता नहीं, बिना याद आए चीज रहती नहीं, कैसे रहे। तो जिसमें चित्त इतना जाकर आसक्त हो जाता है कि फिर वो भजन करना नहीं पड़ता, भजन होता है छुराए न फूटे वो, तो ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं वे भगवान के भजनीय होते हैं, भगवान के भजनीय होते हैं, भगवान उनका भजन करते हैं। भरत सरसु को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जोही। भरत सरसु ओ राम स्नेही, जग जप राम राम जप जोही। भरत के समान राम का प्रिय कौन, सारा जगत को जपता है राम को, और राम जब तुम भरत को, राम जब तुम भरत, भरत का नाम भरद्वाज ने कहा भरत मैं क्या बताऊं, राम यहाँ फैले थे और मैं सारी रात देखता रहा, वो केवल तुम्हारा जप करते रहे, तुम्हारा स्मरण करते रहे, भरत मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं। जनक जी महाराज भरत और राम की जब बात आई तो निकाल मैं असमर्थ, धर्म राज ब्रह्म विचारू यहाँ जथा मत मेरे प्रचारू, तो मत मेरी भरतू माही कही काहे छल सुवत निकाही, छल सुवत निकाही कभी ने कलम छोड़ दी। ऐसी विलक्षण बात कह दी, वो कहते हैं कि भरत की बात और राम की बात के बीच में सुनाना न पड़े, तो राजनीति की समस्या आ जाए उसे मैं समझा दू, किसी को ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता हो उसे मैं दे दू, और कोई धर्म ज्ञान उपस्थित हो जाए तो धर्म का समझौता मैं करा दू। धर्म राजनव ब्रह्म विचारू, धर्म में राजनीति में ब्रह्म के विचार में मेरी बुद्धि काम करती है, यथामति मेरे प्रचारू, ये बड़े आदमी की भाषा मेरी बुद्धि कुछ काम करती है। तो मैं राजनीति धर्म और ब्रह्म ज्ञान में जो कुशल है वो मेरी कुशागर बुद्धि, वो मेरी मति, भरत के महिमा का बखान तो क्या करे, तो मैं भरत महिमा कहूँ मेरी वो मति वो मेरी बुद्धि, भरत की महिमा का बखान तो क्या करे, कहे तो क्या उसकी छाया को भी छल से ही नहीं छू सकती मेरी वो बुद्धि। तो ये क्या बात है, ये उनकी बात है जो राम के सिवा किसी को जानते हैं, राम उनके सिवा किसी को जानते हैं। तो जनक ने ये कहा कि मैं उनके बीच में क्या गई प्रीति प्रकृति भरत रघु प्रीति प्रकृति थी भरत रघु प्रीति भरत रघु भरती कही न जाए कछ जाए न करती, प्रीति प्रतीति भरत रघु भरती कही न जाए कछ जाए न करती, भरत की और रघुबर की प्रीति कही तो जाती नहीं, तर्क में ही नहीं आती, तर्क में नहीं आ सकती। तो ये क्या चीज है, ये चीज है केवल जो भगवान को चाहता है उसको भगवान इस रूप में चाहते हैं, जो भगवान का हो जाता है उसको भगवान इस रूप में हो जाते हैं, भगवान को लज्जा शरण नहीं आती। इसीलिए छोटे बच्चे जब भगवान को चाहते हैं तो उनमें छोटे बच्चे बनकर भगवान खेलने लगते हैं, ये तो अवतरण है, अवतार क्या है, अवतार का मजा यही है कि बड़े छोटे होकर कर जाते हैं, हम लोगों के साथ उतर करके हम लोगों के जैसा खेल खेलते हैं हम लोगों को भांति भूत लगती है, हम लोगों को ये और मजा है बड़ा, समझा झूठ नहीं है और दम भी नहीं है लीला है। भगवान पचीस प्रेम के दर्शन होते हैं लीला से, लीला लीला से दम नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, झूठ भी नहीं होते। क्या चीज है, एक ही चीज है, हम भगवान के हो जाए, भगवान हमारे हो जाए। हम अगर चाहें तो भगवान हमारी गोद में छोड़े, बच्चे बन करके हमारी गोद में थे। और महाराज ये जब ये मजा आता है ना, जब भगवान के साथ ये कुछ हो जाता है ऐसा गठबंधन, तो वो नई नई लीला करते हैं। यशोदा मैया अगर वो किसी को मानी उस माँ की गोद में कैसा कैसा करते हैं। एक बार मैं गया अनूप शहर, अनूप शहर गया, वहाँ एक रमा शंकर जी मेहता थे, उनकी बहन रही, तो उसने मुझसे पूछा कि भगवान का ध्यान कब किया जाए। तो मैं इसके भाव को जानता नहीं था, मैंने मूर्खता से कह दिया कि ब्राह्मण मुहूर्त में करना चाहिए, सूर्य से पहले करना चाहिए। तो बोली कि भाई जी वहां बखत के लाले सो गए, तब मुझे अपनी भूल नजर आई कि इसका तो लाला सोता है उस समय, सचमुच उस समय इसमें क्यों जगाएगी, तो कब जगाएगी, जब जागने की बोला होगी। तो फिर मैंने उससे पूछा कि लाला से, तो मुझे बताया कि ऐसे लाला जब जागता है तो मैं कलेजी लेकर प्यार रखती हूँ, और बिना कभी कभी बिना मुंह धोए कह देता है कि आज तो मैं खाऊंगा, बिना मुंह धोए बच्चा ना ठहरा तो खिला देते हैं, और मुंह के माथुर लगे लगे खेलने बैठ जाता। अब मैं उपकम लिए बैठे रहते हैं, जल लिए बैठे रहते हैं, कभी आगे कब नहाऊ पर उसको तो खेल ही मजा आता है। अब मैं जाती हूँ पीछे पीछे देते, तो सब मनुष्य ही है, पर ये हम लोग तो बाहर में है ना, इसलिए केवल बाहर देखते हैं। अब इन लोगों का जो मजा है वो तो इनको पता है, इन लोगों का जो ये मजा है ये सूर्यदास को देखी अंधा मस्त हुआ और लीला में विचरण करता है, बाल लीला से लेकर के और न मालूम कहाँ तक पहुंच गया, तो सब देखता है और कहता है ये देखा ये देखा ये देखा। इंद्रदास कहता है ये सब यही दुनिया है, तो ये भगवान का स्वभाव है। हम जिसको भगवान को जिस रूप में जब चाहें तब भगवान हम इसी रूप में हमारे अपने बन जाते हैं, हमको अपना बना लेते हैं, माँ बना लेते हैं, बेटा बना लेते हैं, बाप बना लेते हैं, मालिक बना लेते हैं, नौकर बना लेते हैं, पत्नी बना लेते हैं, पति बना लेते हैं। हाँ ऐसा भी होता सखी बाई के, हाँ सखी बाई बन के बैठ गए और सखी बाई के पति की सेवा करने लगे, ये इतिहास मिलता है, इतिहास मिलता है। तो भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर इसमें ये चीज है केवल विश्वास, ये साधना से नहीं, ये फल साधन से नहीं होगी। राम कृपा पावह कोई कोई ये सबको नहीं मिलते, साधना से नहीं मिलते। साधना में मोल तोल है, इतना साधन करें तो ये फल मिल जाए, साधना करनी चाहिए, साधना का कोई विरोध नहीं, खूब साधना करें, लेकिन हम किसी साधना के बल पर भगवान के प्रेम को या भगवान को खरीद लेंगे, ऐसी कौन सी साधना, कौन सा मूल्य है। तीनों लोगों की सारी तपस्या इकट्ठी कर दो तो भगवान इसके बदले में मिल जाए, क्या भगवान की कोई कीमत है, कोई कीमत नहीं। भगवान अमूल्य है और अमूल्य ही मिलते हैं, अमूल्य के दो अर्थ होते हैं, जिसके मूल्य का कोई ठिकाना नहीं तो जिसका कोई मूल्य नहीं, अमूल्य के दो अर्थ है। तो भगवान अमूल्य है और अमूल्य ही मिलते हैं, मोल से भगवान नहीं मिलते, मोल कौन चुकावे, इतना बहुमूल्य है कि मोल कौन चुकावे उसका, इसके मूल्य का कोई पता नहीं। इसके लिए मूल्य क्या है, एक ही मूल्य है, क्या क्या है मूल्य है, भगवान को प्राप्त करना हो तो भगवान को प्राप्त करने की हृदय में चाह पैदा करो, चाह वो आग बन जाए। तुम्हारा आलंकारिक भाषा नहीं है, चीज ऐसी है, भगवान की चाह वो आग बन जाती है कि सारी चाहों को जला देती है, तो जलाती नहीं तो भगवान की चाह नहीं, ये कसौटी है जिसके हृदय में भगवान की इच्छा जाग उठी। वो कहते हैं कि तुमने जगत से नाता क्यों तोड़ा, तोड़ा कहाँ टूट गया, दूसरा नाता वो रहने देता नहीं, दूसरी चाह बर्दाश्त नहीं करती उसकी चाह, ये मैं उसकी चाह दूसरी चाह बर्दाश्त नहीं करती, भगा देती मारकर नया खन मृत्यु बिचारी। तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर इसका एक उदाहरण दिया, वो कहा कि भक्ति के सामने माया रह नहीं सकती, भक्ति की डरानी है और माया खन मृत्यु बिचारी, ये कभी तक नाचती है माया मोहित करती है, जब तक भक्ति भक्ति भक्ति देवी नहीं आती और भगवान के साथ साथ प्रदानी भक्ति देवी आ गई माया भगी। तीसरी बात भगवान ये ब्रह्मा जी ने कहा, तावत रागादयस्ते नः तावत कारागृहं गृहं तावन् मोहेन्द्रियनिगडे यावत् कृष्णेन तो जनाः। हे कृष्ण हे श्याम सुंदर, जब तक तुम्हारे मन हो जाते तभी तक रागद्वेषरूपी चोर पीछे लगे रहते हैं, तभी तक ये घर जेल खाना बना रहता है और तभी तक मोह की डोरियां पैरों में पड़ी रहती है। जब तुम्हारे हो गए रागद्वेषरूपी चोर भाग जाते हैं, घर का जेल खाना टूट जाता है और पैरों की डोरियां कट जाती है, पता तक रह नहीं सकती। तो जब तक भगवान नंद नहीं आते तभी तक ये चीजें हैं, कोई कसौटी है। अगर हमारे मन में भगवान की चाह है तो जो तो जगत की चाह रहेगी, वो चाह जगत की चाह को खा जाएगी, ऐसी चाह है। इसकी एक बार झांकी हो जाए तो दूसरी झांकी पसंद आवेदन कल्पना में आ जाए। नलकन ने ठाकुर भाई नलकन ने एक ग्रंथ लिखा बजांगना काज है बंगला में, इसका अनुवाद क्या बिगड़ी दिन इसका इसकी एक लाइन है हिंदी में, जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा वही जान सकता है क्यों करे कुल कलंकिनी है राधा। जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा वही जान सकता है क्यों करे कुल कलंकिनी है राधा। जब उधर का रूप दिखाई देता है, बुद्ध ने देखा, क्या घर में बुद्ध रह सके, बुद्ध ने उस रूप को देखा, झांकी आई सिद्धार्थ कुमार नव युवती स्त्री है घर में, महीने घर का शिशु है, राजमहल है, रात को छोड़ के निकल गया, रात को छोड़ के निकल गया, दीदार जल रुबा का दीदार कह कहा है, देखा जो उस तरफ से वो उस तरफ कहाँ है। एक बार जिसको दीवार गुल रुआ की झांकी हो गई, वो फिर घर रहा कहाँ, रह सकता नहीं। अगर जगत की चाह हमारे मन में है तो भगवान की चाह पैदा होने की कसौटी है, मिले कैसे, हमने भजन चाहा कब, हमने भजन किया कब, हमने तो भोगों का भजन किया, हमने भगवान की चाह के साथ साथ भोगों की चाह रखी, हमारी भगवान की चाह नकली रही, असली चाह भगवान के और चाहों को खा जाती है, ये कसौटी है। भगवान की असली चाह और चाहों को खा जाती है, अगर रहती है और चाह तो ये व्यभिचारी चाह जो और रहो ये भगवान की चाह नहीं है, तो भगवान के नाम पर किसी सुख की चाह है, किसी इंद्रिय विलास की चाह हो, किसी भोग की चाह हो, किसी कामना की चाह हो, किसी स्वर्ग की चाह हो, किसी सदगति की चाह है, ये तो कहते हैं तुलसीदास महाराज, कहन सुगति सुमति संतति कछु ब्रज सिद्ध विपुल बड़ाई हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ अनुजन अधिकाई। न सदगति चाहिए, न सन्मति चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न रिद्ध सिद्ध चाहिए, न विपुल बड़ाई चाहिए, चाहिए विनोदन बढ़ने वाला हेतु रहित भगवान राघवेंद्र के चरण कमलों का अनुराग ये चाहिए। तो ये चाह जब रहोगे तो ये सच्चा मिल जाएगी, जितनी चाह हो संपत्ति की रिद्ध सिद्धि की विपुल बढ़ाई की भोगों की तो बात क्या है। वो युवती महाराज यहाँ से कहते हैं कि प्रेमी का दर्शन मिल जाए, ऐसी बढ़िया बात कहते हैं भागवतकार, वो कहते हैं कोई भगवत प्रेमी का संग मिल जाए लव मात्र के लिए क्षणार्ध के लिए, उसके सामने मुक्ति के रस्ते पुनवा मलवे नाथ न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मृत्या नाम की काशिश। भागवतकार कहते हैं एक तरफ स्वर्ग है मोक्ष है और एक तरफ भगवत प्रेमी का संग है कितनी देर का लवे नाथ लवमात्र के समय का भगवत संगी का संग एक तरफ और स्वर्ग मोक्ष एक तरफ कहते तिलयाम लवे नाथ न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य। फिर संसार के भोगों की चर्चा क्या है, हमारा मन तो भोगों में जाता है, हम तो भगवान के सामने जाकर के भी भोग मिथ्या मन में रहती है, भगवान हमारे मन की भोग कामनाओं को पूर्ण कर दे, भगवान कभी कभी कर देते। इसीलिए ये जरा प्रसंग बेसंदूस हो बुरा मालूम होता है। कुब्जा महाभागा पर कुब्जा को सुखदेव जी ने दुर्भगे कहा, दुर्भगे का महाभागा दूसरी हो कि भगवान ने उसे अपनाया, इसके बढ़कर भाग्य क्या हो सकता है, वो उसका वो कहां उसको पाप रह गया जिसने भगवान जिसको भगवान ने हृदय से लगा लिया वहां पाप कहां है। परंतु दुर्भगे का उसने भगवान से मिलकर के भी भोग वासना की पूर्ति चाहिए, दुर्भगे शब्द आता उसके लिए, ये शब्द देखने के लिए नहीं आता, उद्या के लिए शब्द आता है दुर्भगे महाभागा पर दुर्भगे। तो भगवान के सामने जाकर के हम जब किसी भोग की लिप्सा के सामने रखते हैं मन में उसी हुई छिपी हुई वासना की पूर्ति चाहते हैं, भगवान चाहे कर दे, ये तो भक्तवान सा कल्प करूं है अपने अंदर वो वासना पैदा कर लेते हैं भक्त की दी हुई वस्तु को ग्रहण करने के लिए, उन्हें भूख लग जाती है, उन्हें प्यास लग जाती है, उन्हें डर लग जाता है कि सब कुछ वो अपने आप बन जाते हैं, भूख बन जाते हैं, प्यास बन जाते हैं, भय बन जाते हैं, लोभ बन जाते हैं, क्रोध बन जाते हैं, सब बन जाते हैं भगवान भक्त के लिए। लेकिन ये ठीक है भक्त का ये जो भगवान को चाहता जो केवल कहता है प्रेम चाहते हैं उसके लिए एक ही चीज है भगवान के सिवा कुछ चाहे जाह न चाहिए कब हम कछ तुम समझ सह, किसी दूसरे वस्तु की इच्छा जब मन में नहीं होती तब भगवान क्या करते हैं। भगवान बड़ी विलक्षण चीज है, भगवान फिर अपने आप को उसका बना करके भी अपने को नहीं मानते, अपने आप को उसका बना करके भी उसके हाथों में सौंप देते हैं, चाहे जैसे बरते चाहे जैसे बरता करके भी कहते हैं कि तुम्हारा ऋण मैं नहीं उतार सकता, भी देवताओं चाहे भी हो जाए तुम दया करके भरे ऋण मुक्त करो मुझे, मैं तो ऋण मुक्त कभी हो नहीं सकता, क्यों तुमने मेरे सब कुछ। तो इस तरह से भगवान अपने आप को बेदाल कर भी फिर भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम्हारा ऋणी हूँ, तुम्हारे इतना ऋण उतार नहीं सकता, ये भगवान का शील स्वभाव। तो भगवान की प्राप्ति में, भगवान के प्रेम की प्राप्ति में, भगवान के भजन की प्राप्ति में अगर कोई विलम्ब है तो हमारी चाह विलम्ब है, हमारे मन में जिस दिन जिस क्षण भगवान को प्राप्त करनी थी उस तक चाह पैदा हो जाएगी, भगवान के बिना हम रह नहीं सकेंगे, उस समय भगवान हमारे बिना नहीं रह सकेंगे। हरिओम पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान केवल चाह से मिलते हैं, इसका कैसेट संख्या है 151।